Korna olansa sen kovan elinde. Yıldızca yıldıraysa birlikte. Korna olansa sen kovan elinde. Yıldızca yıldıraysa birlikte. Taş köpüğüm, tuğlan elim. Taş köpüğüm, özkencelim. Şenk yurduma, cağı gülüm. Minye tavla, kur köpüğüm. Çekiç yaşlanı demir kalası. Onu atın ömür geç yaşasın. Şu alt mamırlı köklü dibinde köstürle düz gecen götürüne. Şu alt mamırlı köklü dibinde köstürle düz gecen götürüne. Taş köpüğüm, tuğan elim. Taş köpüğüm, özkencelim. Genç yurtuma temizdir cırlaydıla kartla. Ayu ve jüvaytadıla yaşla. Eş temizdir cırlaydıla kartla. Ayu ve jüvaytadıla yaşla. Taş köpüğüm, tuğan elim. Taş köpüğüm, özkencelim. Şenk yurtuma yol ökülüm. Minye tavla, kur köpüğüm. Taş köpüğüm, tuğan elim. Taş köpüğüm, özkencelim. Şenk yurtuma yol ökülüm. Minye tavla, kur köpüğüm. Woo!